สิ่งต่างๆมาได้อย่างมหัศจรรย์หุ่นยนต์หุ่นยนต์เทคโนโลยีเขามีความภาคภูมิใจความรู้ประเภทนี้ขยายความรู้ความสามารถเดี๋ยวนี้จะออกไปถึงจักรวาลดูความสามารถเก่งกล้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้กำลังจะเอาชนะธรรมชาติได้แล้วกำลังเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมขยายอิทธิพลสู่จักรวาลข้างนอกดวงดาวต่างๆกำลังจะตกลงไปในหลุมแห่งความรู้ตนเองเบียดเบียนกันนี้โลกก็เลยขาดปัญญาอันเป็นโลกุตตระอันเป็นอริยธรรมนิดเดียวเท่านั้นเองเอามาเติมจับใส่ขันมีตัวนี้สบายปัญญาประเภทนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปเรียนไปท่องเอาแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ผ่านขบวนการการฝึกฝนแม้จะไม่ได้หนังสือสักตนสักตัวหนึ่งถ้าเข้ามานั่งอยู่สิมันจะเกิดปัญญาอริยธรรมอริยปัญญาคู่เขาไปในโตชีวิตว่าโอ้ยว่าได้แท้เฮาเกิดมาหนิจักน้อยนี่ก็สิพบมาเนี่ยก็สิโพมาก็สิพบไปเนาะบ่ได้หาบได้หิวอีหยังมานำท้องก็น้อยๆเท่านี้บ่แม่นกินมื้อละหาบมื้อละกระปุงกินก็บ่หลายปานใดเฮาอยู่จังซี่เฮาก็ยังอยู่ได้หั่นเด้มันจะเริ่มจับเขาได้ว่าเราอยู่อย่างนี้กินวันละครั้งเดียวก็อยู่ได้แล้วยังทำงานได้มากอีกด้วยแล้วจะเริ่มเข้าใจชีวิตยิ่งมาฝึกจิตอ่านใจตนเองไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าโอ้ปัญญาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไปเรียนรู้จากวิชาการภายนอกจะต้องเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางจิตนั่งอ่านใจเจ้าของบัดเพิ่นจังพาเฮามานั่งดนโดนั่งเลียนได้เรียนรู้ชีวิตนั่งเบิ่งเจ้าของนั่งจอบนั่งซ่องห้อมซ่อมเบิ่งลึกเข้าไปในจิตในใจแท้ๆใจแท้ใจเดิมคนโบราณท่านว่าจอแจห้องเหี่ยวโพแตกโผบอกแหวกบุญเย็นสมิงมิตรีดูดาวดั่งทั้งหัวคนละฟูผุ่นกระสู่พี่กระสู่คือใหม่งาบ่มีในนี้จิตของเราในเหมือนต้นไม้มันมีกิ่งมีงาจิตจริงๆมันมีแต่อาการรู้วิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์มันรู้อย่างเดียวแต่นี่มันแตกกิ่งมาเป็นเวทนารู้ไม่พอสุขเข้าไปทุกข์เข้าไปถ้าพอใจขึ้นมาเรียกว่าสุขเวทนารู้อย่างเดียวไม่พอไปพอใจเข้าไปอีกนี่แตกงาออกมาแล้วไม่พอใจนี่ก็แตกกิ่งออกมาอีกแล้วหลังจากนั้นจำเอาความพอใจไม่พอใจทั้งหลายเอามาเก็บไว้จำอันนี้แดงอันนี้ดำอันนี้สูงอันนี้ต่ำอันนั้นขาวอันนี้เลอันนั้นงามอันนี้ขี้ไร่แตกกิ่งแตกงาเราใจแตกงาหลังจากนั้นเอามาคิดบ่เนี่ยปุ้งกูสิเฮ็ดจังซั่นสิได้จังซี่สิเป็นจังซั่นเอิ้นว่าสังขารอันจำนั้นเอิ้นว่าสัญญาอันพอใจไม่พอใจเสพเสวยอารมณ์นั้นเรียกว่าเวทนาตัววิญญาณแท้ๆตัวจิตแท้ๆหู้สื่อธรรมดาบาดนี้เฮาสิเฮ็ดให้งามันนี่น้อยลงน้อยลงให้คือไม่งาบ่มีเพิ่นจึงว่าดูดาวดั่งทั้งหัวคนละภูคุณกระสู่พี่กระสู่คือไม่งาบ่มีนั่งดูใจให้มันอยู่กับปัจจุบันคือเลี้ยวบังดาวทั้งฝ่าจะล้อดาวดังหูเจ้าคือตัวดาวดังลังบอลว่าดาวฮาวสามหน่วยนั่นทั้งนั้นย่ามในตัวมันขึ้นคนโบราณว่าดาวดังลังบอลว่าดาวฮาวสามหน่วยเฮี้ยงกันดูดาวดังทั้งหัวคนละผูกความหมายว่าแต่ละคนจ้องดูจิตอารมณ์ของตนเองอยู่ในใจตนเองจะล้อหุ่นก็สู้พี่ก็สู้คือไม่งาบ่มีหูก็มีสู้ตาก็มีสู้ไม่ยังสู้หูเสียงมาลองบังเบงได้ยินแล้วสู้มันเดี๋ยวนี้สู้หูสู้ตาเมื่อขึ้นเห็นรสสู้ดังจังหน่อยเพราะว่าหอมจังหน่อยเพราะว่าเหม็นสู้ลิ้นสู้กายเดินห่อนอ่อนแข็งสู้ใจอารม ทีนี้เราก็มารู้อย่างเดียวแล้วก็ตัดสู้มันออกคุณกระสู้พี่กระสู้คือไม่งาบ่มีนั่งจะรู้เบิ่งสู้มันหลายโพดหูได้ยินใจก็คือไปอดีตไปอนาคตหูซื้อเพื่อสิให้งามันเหี้ยไปหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ปุพเพจิตตังภาษาบาลีว่าปุพเพจิตตังจิตแท้ๆจิตดั้งเดิมคือวิญญาณอันบริสุทธิ์เดิมๆยังไม่มีสัญญามีเวทนามีสังขารให้สัญญาให้เวทนาให้สังขารเนี่ยมันไม่มาติดอยู่ในวิญญาณนี้เพียงแต่รับรู้วิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้ๆตัวนี้ละเอียดได้ว่างบัดจิตว่างสิเกิดขึ้นได้บนหู้ซื่อๆเฮ็ดให้มันคือไม่งาบ่มีเพราะให้นั้นเพิ่นจังพาเฮานั่งดลนั่งเบิ่งให้มันให้งามันบ่มีข้างนอกกับบ่หะบ่สีบ่กระทบรบกวนกันผู้ใดสิลุกไปใส่มาใส่ก็ยองไปอย่าให้มันดังรบกวนหมู่มันสิหะสิสีกันเฮาก็จอบเบิ่งใจเฮาจะเห็นเรื่องอดีตเห็นเรื่องอนาคตเห็นความหูซึกในจิตในใจเห็นความจำได้ไม้หูอย่างต่างๆหูแล้วก็แล้วป้าไว้หนีซะก่อนเพื่อสิบ่ให้มันมีงาเมื่อนานๆเข้าจิตนี้ย้อนหลังไปปลดสัญญาออกสังขารออกเวทนาออกก็คืนมาอยู่แต่ตัววิญญาณวิญญาณังปริโยธาโตวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาเคลือบสร้างพับหูงูแหลบลิ่นสัววางสัวข้าวก็เอาดนดนเขามันสิฉลาดเอ๊วังนึงหันพ่อเป็นยังซี่มันจูงจักวังนึงหันว่างๆมันนี่คือมาวุ่นอีกแท้ลบขึ้นไปใส่เกียร์ว่างขึ้นรถนี่ปลดก๊อปออกมาหรอว่าคือไงแท้ได้หูจักจะบอกเกียร์ว่างรถยนต์มันไปเครื่องคนใดก็พอไปขันปลดเกียร์ว่างแล้วให้เห็นบนโตรบนซื่อนั่นวันนี้พันว่าทั้งหัวคนละผู้คนกระสู่พี่กระสู่คือไม่งาบ่มีแต่เฮาเกิดมาหลายแสนศาสตร์แล้วเด้ยังสิไปใส่อีกบาทบ่จบเป็นไหนคันบ่เฮ็ดให้มันสั่นเฮ็ดจังได๋บาทเฮาสวดฟังคำมาอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปอันสองอันนี่สิพาเขาไปเพิ่นว่าสองคนเนี่ยเขาจะหามแห่เขาอยู่เนี่ยบุญกับบาปแห่น้ำอยู่ครบครบเฮ็ดจังได๋บาดบ่ให้มันมีทั้งสองอันนี่บ่ได้บ่ทันได้เข้มแข็งบ่ทันแก่กล้าพอเอามันทิ่มซะอันนึงเอาบาปทิ่มเอาแต่บุญไว้ซะก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกุตตรธรรมนี้ย่อมผ่านทางกุศลย่อมผ่านทางบุญบ่ไปผ่านทางบาปทางที่จะไปสู่ความเหนือโลกไปสู่นิพพานเนี่ยผ่านบุญผ่านกุศลไปเส้นนี้บ่ไปเส้นพุ่นบ่เอาแต่บาปเฮาคิดแนวใดมันบ่ดีบ่เอาเว้าแนวใดมันบ่ดีบ่เอาพ่อคูณบุญดอนดอนเขามันสิเต็มบุญเต็มบาดนี่ล้นล้นไหลไปหาผู้อื่นคนจักได้เอาไปโลดบุญข่อยไปครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นสั่งบุญหลายบาดนี่บุญเพิ่นไหลออกไปหาหมู่ไทบ้านไทเมืองได้ใส่เห็นบ่เพิ่นเฮ็ดมั่นไปเบิ่งดิมันหลายแล้วบุญมันล้นหลังจากนั้นเพิ่นก็รีบลงรีบลงเป็นหมากใหม่บ่มีอย่างบุญก็บ่เอาบาดปาปะปุญญัสสะปะหีนัสสะนิชชาโตปะเลนิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้จากปรินิพพานยังถอนบ่ได้เอาบุญซะก่อนบุญมีหยังแน่เพิ่นว่าผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาที่เฮาสวดบังเกียงนี่สัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังห้าอันสัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาห้าอันนี้เรียกว่าอริยวัตถิธรรมธ คำอันนำบุคคลนั้นให้เจริญไปสู่ความเป็นอริยะบุญซุ้มนี่สิผ่านไปผ่านไปจะเริ่มไปหาโลกุตระเป็นอริยะแล้วมันก็สิคอยปล่อยบุญอันนี้ออกขิมให้เฮาเอาจังสี่หาอันนี้ขึ้นฮอดอันนี้แล้วก็อุ่นใจพระพุทธเจ้าว่าเศร้าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นห่วงเราพออรหันต์ไสก็บ่ห่วงบุคคลมาฮอดทำ5ประการนี้แล้วหมดห่วงไร้กังวลแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่เอ็นย่อมล้มไปทางทิศที่มันเอ็นบ้านเฮาว่าต้นไม้เนื่องคันมีธรรมหาประการนี่แหละคือต้นไม้เนื่องมันสิล้มไปทางใดพอออกสังล้มไปทางมันเนื่องภิกษุทั้งหลายไม้ย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเอ็นเมื่อรากมันขาดบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาย่อมโน้มไปน้าวไปเอ็นไปสู่พระนิพพานไม่กลับหลังบ่ไปทั้งอื่นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าท่านเป็นห่วงพวกเราให้มาถึงจุดนี้ให้จะได้สื่อถึงจุดนี้ศรัทธาเนี่ยตัวหัวหนามูมีสำใดศรัทธาพอสิไปคันมีศรัทธาแล้วมันเฮ็ดรักษาศีลบ่ยากเฮ็ดจังได๋ศรัทธาจะเกิดพามานั่งสมาธิดนๆคันบ่มีศรัทธามันลุกหนีโลดดอกมันยันตายก็มีหลายเติบอยู่ตัวแล้วพานั่งโอ้คันบ่หลาบยังมาอีกแสดงว่ามันใหญ่ออกนอกขึ้นแล้วทีนี้ก็ได้ยินสุตะสุตะนี่แปลว่าฟังแต่ยินได้ฟังตัวนี้เป็นปุ๋ยเป็นน้ำหดต้นไม้ต้นไม้แห่งศรัทธาต้นไม้แห่งศีลต้นไม้แห่งจาคะต้นไม้แห่งปัญญาเอาสุตะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำลดเข้าไปคอยงามขึ้นงามขึ้นงามอีหลีแล้วไงแล้วบ่ฮดบ่ฟังก็ได้ปัดหูจักข้างไปอาลาเลยห้อยนั้นในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเหมือนมหาสมุทรนี่มีถนนใหญ่ผ่าลงไปตรงกลางแห่งวัฏสงสารถนนเส้นนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ทอดตัวยาวไปสู่พระนิพพานถ้าเฮาสิเข้ามาสู่ถนนนี่เดินบูป่าบูดงอยู่ในวัฏสงสารไงสิเข้ามาทางใดทางซ้ายทางขวาฝ่ายนี้เป็นโยมฝ่ายนี้เป็นพระแต่จะมีท่าเข้ามาสู่ทางนี้3อันเข้ามาด้วยศรัทธาเข้ามาด้วยศีลเริ่มต้นเข้ามาด้วยโยนิโสมนสิการทั้ง3ทางนี้มีอยู่2ริมไม่ออกพอออกมาด้วยศรัทธาศรัทธาสิเกิดหลังจากทุกข์บางคนในพระพุทธเจ้าว่าเขามีความทุกข์ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพรากจากของรักของชอบใจคืนขมระทมทุกข์บ่เคยจังหันกับจังหันบ่เคยเข้าวัดก็ได้เข้าบ่เคยไปจำศีลก็ไปย้อนทุกข์ทุกข์นี่ของดีเพิ่นว่าจะสิไปดูถูกมันได้หาละขอบคุณมันหั่นสาธุได้ย้อนผัวบ่ตายนี่จ้ะเลยสิบ่ได้มาวัดได้ย้อนเมียบ่ตายนี่จ้ะเลยสิบ่มาวัดเพิ่นมันเป็นตัวมันได้ย้อนอาตมานี่มานำทุกข์ได้หนในมือขาดเห็นบ่ท้องนี่ยะม่ามอยู่ในแห้งห่อไว้ในผลมากเอาเสียงไว้น้ำพุ่งคนขาดบ่มีเดียวเนี่ยเขาตัดเข็มละคืดได้ที่บ้านป้าท้อบ่ได้ซื้อพระบาทเกิดมากก็ถือมานำทั้งม่ามทั้งมือขาดก็ย้อนแนวไปหาเอาใหม่บาดนี่ลูกก็หามาใหม่เมียก็หามาใหม่ผัวก็หาได้ใหม่เงินก็หาได้ใหม่จักยามใดเหลวเขาสิพัดผ่าจากไปของมีอยู่น้ำกระดกกระเดียกยังหายไปต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักปัสสาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทำลายลงคิดนี่บาดเนี่ยซุ่มเพิ่นว่าท่านได้ถูกปันใดนี่ดอกคนยังถาบขี้แห้ใส่ขูดแก้วไปหนาแต่ทำถูกคักๆเนี่ยห่วยคันบ่ฮู้ข้อตายแล้วได้เห็นทำคักๆย้อนถูกเดี๋ยวข้าวฮู้ข้อตายได้ผู้ใดถูกนั่งปตาจาราหัวตายงูเห่ากัดลูกตายไล่เรียกกันมาตกน้ำลูกผู้น้อยแล้วหยุมไปกิน เมื่อฮอดบ้านไฟใหม่เฮือนฟ้าผ่าพ่อก็แม่ตายอ้ายตายตายเบิดคันซุ่มมูนี่บ่ตายแล้วบ่ได้เป็นพระอรหันต์เลยได้ย้อนผัวตายยังว่าฮะเราขอบคุณท่านเป็นหยังคันว่าตายเป็นเราบ่ได้ว่าจังซี่หรอกค่าอยู่ผูกคันนั้นอยู่หั่นแน่เข้าใจดีๆนี่บางคนได้เป็นพระอรหันต์ย้อนผัวป๋าอยู่เรื่อยนางสุเมธาเถรีลูกเศรษฐีไปเอาหัวได้กราบตีนเช้ามาเธอกราบเท้าสามีเอาน้ำใส่ขันไปให้ล้างหน้ากราบเท้าดีๆแล้วก็เอาน้ำไปให้ปฏิบัติสามีเหมือนเทวดาปานนั้นยังเอาไม่ป๋าสามผัวคือกันมัดสุดท้ายจะตายทุกอาภัพแท้ในโลกเนี่ยบ่มีผู้ใดทุกข์ท้องสิไปผูกข้อตายก่อนสิตายให้ก็อยากทำบุญจักน้อยนี่ความทุกข์มันมีประโยชน์ยังคิดอยากจะทำบุญเราเกิดมานี้เป็นลูกสาวเศรษฐีคนเดียวไหนๆเราก็ไม่มีโอกาสจะอยู่ในโลกอยากตายเราไม่เคยทำบุญไว้เลยแม้แต่ทัพพีเดียวขอใส่บาตรตะกอนหอบมือในก่อนสิตายเพื่อไว้เพื่อสนามีนะพอใส่บาตรปั๊บนางภิกษุณีชื่อว่าวชิราวชิรทัตตานางนี่เป็นพระอรหันต์มองดูหน้าคนใส่บาตรแล้วไม่ไปรับอาหารแล้วปิดบาตรยืนบอกน้องหญิงเธอขื่นขมรัดขมทุกข์อะไรหรือหน้าตาเธอมีแต่น้ำตาโลกนี้ไม่ใช่เราจะเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โลกนี้ยังมีจดหมายปลายทางควรค่าแก่การหัวเราะไม่ใช่เราจะเกิดมาจมอยู่ในกองทุกข์แล้วคนนี้ทั้งนั้นสวดได้ฟังธรรมไปขอลาพ่อไปบวชได้เป็นพระอรหันต์หย่อนคันแม่นผัวบ่ป๋าฮอดสามเทื่อนั่นจ้างก็บ่ได้เป็นพระอรหันต์หย่อนเนี่ยมันดีกว่าต้องขอบคุณมันความทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นใจเกิดวิญญาณเป็นนามรูปสลายเจตนะผัสสะตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติชรามรณะโสกับปริเทวะทุกข์หลังจากนั้นเพราะทุกข์เป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเนี่ยทุกข์มีดีไอ้พระพุทธเจ้าได้บอกว่าแม่นข่อยบอกมาบอกตื่มเพราะทุกข์เป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาม1ห้องหนึ่งเขาแดงจึงคืงอยู่บ้านแพทย์คนโบราณว่ามันเข็ดมันขวงได้หนึ่งสิตายได้เป็นเคาะใหญ่เขาแดงจึงคืงหุบเวิร์ลงมาวัดปฏิบัติหนึ่งย่านตายเอามาบัดหวนหันเจ้าของก็บ่กินเอามาใส่บาตรเจ้าของยังบ่กินแต่ว่าเอามาใส่บาตรก็ดีตัวแล้วเขาได้กินเขาแดงหน่อยท่านบ่สั่นก็บ่ได้มาวัดความทุกข์นี่มีประโยชน์เมื่อมีความทุกข์มากๆอย่าพึ่งหาทางตายจากความทุกข์จงยอมรับสภาพของความเป็นจริงนั้นแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ไขมันนี่ไม่ใช่สันเขาจะได้เห็นว่าความทุกข์นี่มันว่ามันเกิดมานี่จะห้องเมื่อวานนี่จังหวัดนครนายกวานซืนนั่นอยู่ดีๆน้ำป่าไหลลงมาหายไปเลยเป็นร้อยคนเพิ่งจะได้มา30กว่าศพนอกนั้นยังหาบ่เห็นเขาก็สิบ่ทุกข์คือเฮาเนี่ยบอกความทุกข์แท้มีมาในโลกไผหลีกเว้นว่างไหวหอนนี่ความทุกข์ในวัฏสงสารเหมือนทะเลนี้แหละหนทางอริยมรรคมีองค์8หนทางจะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์พวกเราได้เดินดั้นด้นท่องเที่ยวสมสารในวัฏสงสารนับประมาณไม่ถ้วนเอากระดูกมากองไว้ของเราคนเดียวนี่มากกว่าภูเขาเวภาระบันพศเลือดที่หลั่งไหลออกจากสรีระของเราเมื่อเราเป็นสัตว์ทั้งหลายเขาฆ่ากินจะเอาเฉพาะน้ำเลือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาของเราที่ร้องห่มร้องไห้ยามคืนความระทมทุกยามพัดพ่างไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าเอามารวมกันในวัฏสงสารนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทร แต่ถึงขนาดนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมืดมนยังพอใจที่จะท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมจึงเดินทางอยู่ในความมืดมนแห่งวัฏสงสารเฮาจังภาคกันดลในไพ่สนแสนต่ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นปลูกเอาเฮาในมั่วเมาดลเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมพ่อได้หูบนเบื้องทางเหลี่ยวบนสิต้นขอให้ได้ดึงขึ้นมาสู่เส้นทางอริยมรรคมีองค์8ถึงตรงนี้เราก็จะเดินทางของเราเองขอบคุณความทุกข์ทั้งหลายที่มาสั่งมาสอนให้วันนี้ชีวิตยังมีอยู่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ความดับแห่งทุกข์ก็ย่อมมีแน่นอนหนทางที่จะดับทุกข์นั้นมีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อริยมรรคมีองค์8ออกมาเป็นรูปศีลสมาธิปัญญาจาก8ย่อลงมา3ส่วนคารวะทานศีลภาวนาญาติโยมเริ่มต้นด้วยทานท่ามกลางคือศีลแล้วก็มาถึงห้วงน้ำใหญ่ในอริยธรรมคือภาวนาส่วนพระเริ่มต้นด้วยศีลก็มาสู่สมาธิปัญญาสมาธิกับปัญญานั้นคือตัวภาวนาสรุปแล้วทั้งเราส่วนที่เป็นพระและเป็นชาวบ้านมาบรรจบครบกันที่ภาวนาถ้าสมาธิก็คือสมถภาวนาถ้าปัญญาก็คือวิปัสสนาภาวนาเพราะนั้นคำว่าภาวนาอันเดียวมันรวบทั้งสมถะและวิปัสสนาคือรวบทั้งสมาธิและปัญญาโยมเริ่มต้นโดยการให้ทานการให้ทานนั้นก็คือหัดวางของหนักมันแบกหลายก็เลยหัดว่างไม่ได้ก็จกถิ่มจกเทละเล็กเทละหน่อยพ่อมันเบาจกถิ่มเทละหน่อยพ่อให้ตื่มเบาก็ไข้ดีแต่วันมาจำศีลนี่ทานมากทานลูกไว้บ้านทานหลานไว้บ้านทานผัวทานเมียทานรายได้รายเสียแต่พระสงฆ์องค์เจ้านี่เริ่มต้นด้วยศีลเพราะเป็นท่านหลายทานได้สมนี่มีเมียก็ทานเมียมีลูกทานลูกทานมัดมาสมัครเป็นคนถูกนุ่งผ้าสามพื้นยังมาสอบไปห้อหาขอท่านกินอาตมาท่านเมียท่านลูกท่านตัวบ่เอาทานล่วงหน้าเลยตั้งแต่บ่ทันได้คนกันสิได้ก็สิได้น้ำเพิ่นโยสิลายทายเป้ปันนี่ก็ได้สิมีผู้เอาน้ำอยู่ได้เด้นี่หักข้านจังว่าใครอยากได้เอาไปโหลดสายหนึ่งสายแน่นคอยข้านสานหนาวคอยว่ากันใหม่นี่เราเริ่มทานทานไปแล้วจึงไม่ต้องพูดถึงทานพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพูดถึงศีลทันทีเลยท่านเสพอยากกินห้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินห้อนหลังมือท่านเสพไอ้อยากกินซาได้กินไฟบ่อยากได้มื้อนี้คนมาให้โอ้อยากกินได้นานได้บัดทานความสะดวกทานความสบายทานสิ่งที่เคยตามใจทานนั้นไปว่าให้ออกไปเพราะนั้นพระสงฆ์เจ้าเราจะต้องมองว่าท่านให้มามากให้มามากเคยอยู่เคยกินหลายๆเคยสะดวกสบายบางคนเป็นลูกเศรษฐีลูกผู้ดีทานคือมูมาหอดนี่เพราะนั้นพระก็เลยเริ่มต้นโดยศีลเลยจัดการกับศีลเพื่อให้ศีล นี้เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิเมื่อศีลดีงามแล้วศีลปริภาวิตาศีลได้อบรมภวีตาปหุลีกตาสมาธิมหพลาโหติมหานิสังสาศีลอบรมมามากอบรมดีๆสมาธิก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิอบรมดีๆปัญญาก็มีผลขึ้นมาวันนี้เราก็เลยเดินทางมาคนละฝั่งเหมือนถนนเส้นใหญ่ๆพวกพระพวกเนนมาหายสายนี้เข้ามาทางนี้มาด้วยศรัทธาบ้างมาด้วยศีลบ้างมาด้วยโยนิโสบ้างส่วนโยมเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็มาบรรจบพบกันเส้นทางสายกลางมาสู่ศีลสมาธิปัญญาภาวนาด้วยกันอย่าพากันหลับได้อย่าสุภาพกันโอ้ยอีก3วันศีลนี่ก็ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วเนาะดีใจเด้โมเมนเด้ ให้คือว่าโอ้ยไก่ตายเมื่อไหร่เนาะยังมือเสาไก่ตีปีตาบขันเออก็เลยเออไก่สิตายแล้วน้อยคือว่าจังสันเนี่ยเป็นอย่างไอ้เงินมันห้องสันติเกมรณังไมหังความตายใกล้ฉันเข้ามาแล้วอินาภาโววินาสติเวลาแห่งการพัดภาคจากชีวิตจากของรักของชอบใจจะมาถึงเธออย่าเมาหนาเทศไหนเจ้าของฟังในที่เจ้าอย่าเมาหลายเด้อเจ้าอย่าไปสั่งเขาหลายเจ้าอย่าไปหักเขาหลายเด้อมันสิเมาเด้อให้เบิ่งเจ้าของแน่อีดูตนศาสตร์แน่หลายศาสตร์แล้วเกิดมาตายเกิดตายเกิดอยู่นี้ให้มันเหลือน้อยๆให้หนทางแห่งชีวิตวัฏสงสารนี่สั้นลงเพราะนั้นก็พากันอดทนปฏิบัติอริยธรรมเหมือนคนไข้อดทนกินยายาแก้ไขโรคฆ่าพยาธิไงมีแต่ขมสักใส่หวานจ่อยบ่ฮอนดียาซุ่มได้ดีๆมันขมเพิ่นจึงบอกว่าเธอจงอดทนประพฤติอริยธรรมเสพอริยธรรมนี้เหมือนคนไข้อดทนกินยาขมมันบ่แซ่บได้มานั่งสมาธิตั้งแต่บ่าย 3:00 น. 4:00 น. มาหา6:00 น. 7:00 น. 2:00 น. นี่มันขมคันมันกินก็ได้แต่ว่ามันแก้ไขพยาธิโรคโลภโทสะโมหะเพิ่นเขียนไว้ยาสอนหลานบ้านเฮาหลานเอ้ยยาสิสอนสั่งเจ้าทั้งหลายหูเหตุหลานเอ้ยอันว่ายาแก้ไขโรคฆ่าพยาธิไงมีแต่ขมสักใส่หวานจ่อยสิบ่ดีขมของดีนั่นมันเฮ็ดยากต้องอดต้องทนต้องภาคเพียรต้องพยายามต้องฝืนเป็นอาวามือนี่มาอดกินยาหมอใหญ่มือเศร้ากินอีกดิตีสองคนติดตีละครั้งมากินยาพากันมาบ่อยากินแด้ก็กินบ่อยากลูกแด้ก็ตองฝาขึ้นมันหลกยากหลายปุ๊กกันเอาบุญผู้ใดอยู่ใกล้โอ้ไปเพิ่นตีละครั้งแล้วไปทำความเพียรว่าสั่นขันมูปุ๊กก็ยกมือใส่หัวสาธุจะแม่นเจ้าดีปุ๊กคอยไปเอาของดีบ่แม่นปุ๊กตายยังแต่ดึกแต่เดินแต่พร้อมนอนแสบบ่ให้ว่ามันสิบาปเอิ้นกันเอาได้บุญตายไปซ่านหนาได้เพิ่งผ้าอาศัยกันขันแม่นผู้นึงมาเกิดเป็นคนผู้นึงเกิดเป็นเทวดาก็สิเบิ่งสิแย่งกันไปปฏิบัติธรรมก็ค่อยเบิ่งกันเพราะว่ามันผูกพันกันในอริยยธรรมนี่มูให้มูมันดีไปหาดีชั่วไปหาชั่วเพราะนั้นบุญที่เฮาหลายตัวได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนํากันบ่มันแนวมวลก็ยังพากันมามวลจังซี่ก็แสดงว่าท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลยามศาสนาคอดเกี่ยวใกล้สิหมดนี่พวกเราก็ยังถือเอาประโยชน์ในศาสนาอาทิยติสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์เอาแก่นสารแห่งตนในโลกนี้ในชาตินี้ไว้ให้มันได้ก็จะเป็นการเกิดมาที่ได้กำไรเป็นการบวชที่มีผลเป็นการจำศีลที่มีอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลกล่าวธรรมิกถามาสมควรแก่เวลาที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อจะลุกมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้าขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมในอริยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ